No i powiem, tak jak mówię często, czymże byłaby audycja radiowa bez korespondencji z państwem. Bardzo za nią dziękuję. Tymczasem... Na zegarze piąta, czyli półmetek naszego dzisiejszego spotkania, który otwiera piękny saksofon. Yeah. Dokładnie, tak jak Państwo słyszą, cały czas odpisuję na wiadomości, za które serdecznie dziękuję. Kamasi Washington, ostatnio dosyć często sięgam po nagrania mistrza saksofonu, to chyba dlatego, że stęskniony jestem i nie tylko ja za nowymi nagraniami płynącymi prosto z Los Angeles. Myślę, że tworzy gdzieś zaszufladkowany, gdzieś zaszyty w swoim studiu w Los Angeles, a może w innym mieście w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że tworzy i będzie kolejny i myślę, że będzie długi, jak zawsze. Na pewno dwupłytowy z przepięknymi, rozbudowanymi aranżacjami album. Ale to tylko takie moje domysły, marzenia młodego fana muzyki. 11 minut po godzinie 5, trójka budzi Jazz and Bass. Strata, pisane STR4TA. Mówiłem Państwu już o tym projekcie. Można powiedzieć, że to dwuosobowy projekt. Mózgiem operacji i głową przedsięwzięcia jest Giles Peterson, fenomenalny, legendarny przez wielkie L prezenter radiowy brytyjski, na co dzień związany między innymi z szóstym programem BBC Radia i z drugiej strony Jean-Paul Monnet. No i w ten sposób, a są już dwie płyty, panowie nawiązują do tego wszystkiego, co działo się w brytyjskim funky w latach 80. No i dla kogoś, kto tej sceny nie pamięta, nie zna, tak jak na przykład ja, no to jest wspaniała lekcja historii, wspaniałe dźwięki zawarte na tych dwóch albumach, które Państwu serdecznie polecam. Zresztą Giles Peterson, ta osoba to mówi już wszystko. 17 minut po godzinie 5. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam Państwu o tym, że możemy pisać do siebie, a jeśli nie, to możemy teraz odpłynąć w krainę przepięknych dźwięków. You know, when you say your marriage vows, they're supposed to be for real. I mean, if you think back about what you really said, you know, honor and loving and obeying until death do us part, no. But it shouldn't be that way. It shouldn't be lies, because though it turns out to be lies, if you don't honor what you said, you've lied to God. Words should be changed. Did not love you good and try to No i znowu sobie myślę o tym takim guziku, o którym Państwu mówię, że chciałbym czasami go nacisnąć i znaleźć się na przykład w Stanach Zjednoczonych. Mielibyśmy rok 1978, kiedy ukazuje się to nagranie, na przykład znaleźć się, przenieść się na koncert Marvina Gaye'a. When did you stop loving me? When did I stop loving you? To nagranie, czasów oczywiście nie pamiętam, guzika też takiego nie posiadam, ale jakby ktoś z Państwa takim dysponował, to ja bardzo chętnie. No ale razem z Państwem uczę się tych historii, tych piosenek, historii muzyki podczas naszych spotkań w Trójka Budzi Jazz and Bass i mogę przeczytać, że to album Hear My Dear, nagrany i stworzony przez Marvina Gaye'a, który tak jak powiedziałem, został wydany w 1978 roku. No wybierając taką muzykę na dzisiejszy finał audycji, mamy 5:24. Pomyślałem sobie właśnie o takim majowym, pięknym poranku, bo taki majowy, piękny poranek się budzi. No i takie majowe, piękne utwory starałem się dla Państwa wybrać na teraz. In early May, just hate knows love's the cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. 'Cause now I can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, you know what I say is true. For your joy and pain, but I'll be loving you always. As the day I know I'm living, but tomorrow

No i na przykład jednego dnia, nawiązując cały czas do tej fantazji z tym guzikiem, który mógłby przenieść do lat 70. w tym wypadku jednego dnia być na koncercie Marvina Gaye'a, a drugiego dnia, albo może dwa dni później, zobaczyć jak i posłuchać Stevie Wonder promuje swój album Songs in the Key of Life. Rok 1977 i jeden z chyba najmocniejszych fragmentów, jeżeli chodzi o twórczość Stevie'ego Wondera, chociaż o najmocniejszych fragmentach jego twórczości to można by było mówić i mówić, bo ich jest wiele. No ale dzisiaj ten utwór miał umilić nam czas i myślę, że to się udało, chociaż państwo o tym napisali. Dziękuję. michał.grabkowski@polskieradio.pl 5:32 na naszym radiowym zegarze. No, myślę, że kolejny utwór to będzie wielkie zaskoczenie. I can see who made

michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pan Adrian napisał, dosłownie cytuję, oh yeah, lata 90. No tak, lata 90. mają coś w sobie. Polska muzyka rozrywkowa to był rok 1997 i płyta zatytułowana Zebra, czyli 26 lat temu. 26 lat temu ukazał się ten album, a to jakby było wczoraj. Przypomniałem sobie kilka informacji na temat tej płyty i o jednej nowej przeczytałem. W dniu premiery albumu artystka, przepraszam, w towarzystwie dziennikarzy odwiedziła warszawskie zoo i objęła opieką zebrę. Kaję zdecydowała. Zdjęcia piosenkarki i pasiastego zwierzęcia obiegły prasę i telewizję. No my nie jesteśmy prasą, nie jesteśmy telewizją, my jesteśmy radiem i w radiu teraz pora na Bigos. Rany kute się nie goją do weseli. Zakazany owoc, modlę się o Boże względy. Paparazzi, że jakiś facet znowu węszy. Znasz mnie z każdej strony. Jest sir, gdy solej dalej lej, wodę lej. Wokal mój to pistole, widzą we mnie ikonę. Ego z hukiem w dół, jak pilot w sęk paneli. Przyjdź jak będziesz przyjdzie. Czekamy na ciąg dalszy kontynuacji projektu Albo Inaczej. Wspaniałe przedsięwzięcie, niesamowita inicjatywa Zalia i Bigos dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 10,5 minuty pozostało do godziny 6:00, o 6:00 serwis, a po serwisie, tak jak Państwu już mówiłem, Piotrek Łodej przy mikrofonie programu Trzeciego Polskiego Radia. A my dziękujemy serdecznie za dzisiejsze wydanie Trójka Budzi Jazz & Bass. Ja dziękuję Grażynie Oczkowskiej za realizację programu, Państwu oczywiście za wzorową obecność. No i żegnamy się nagraniem koncertowym, bo koncertowym nagraniem powitamy się w niedzielę po godzinie 19:00. Przypominam o nowym programie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Trójka Live, więc teraz Miles sięgnie po swoją trąbkę i zostawiamy z tymi przepięknymi dźwiękami Państwa, życząc miłego dnia, mówił Michał Grabek-Grabkowski. Davis na zakończenie audycji Trójka Budzi. No i tak właśnie, Trójka Państwa budzi w rytmie Brown Bass. To dziś z samego rana. A słońce obudziło się godzinę i kwadrans temu. Rozpoczynamy